www.attableek.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، ماشاءاللہ صیام یعنی روزے کے متعلق برابر بیان ہوتے ہی رہتے ہیں. آج ذہن میں آیا کہ کچھ نماز کے متعلق بھی بیان کرنا چاہیے. من جملہ فرائض اسلام یا ارکان اسلام کے ایک نماز بھی ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، بنیادی ہے. رکن الارکان ہے، ارکان کا رکن بنیادی یہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ چار ادا بھی کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، تین تین دن کا روزہ رکھیں، کل روپیہ خرچ کر دیں، کچھ اعتبار نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو. ابھی کل میں نے مضمون بھی دیکھا کسی، ایمان لا الہ الا اللہ الا اللہ کے بعد ہی ان تمام اعمال کی وقت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بڑی وقت ہے. مجد قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بہرحال لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی بہت ہے، سنا بھی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم کو عمل پیرا فرمائے. اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے. اسی ذکر پر ایمان کا مدار ہے. ایمان کا مدار اولاً تو یہی ہے، شہادت لا الہ الا اللہ. اس کی شہادت دینا یہی ایمان ہے. اس کے بھی درجات ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں، جس کو میں بیان کر چکا ہوں. میرے اس وقت مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ اولاً تو لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت ہونی چاہیے، اس پر مداومت ہونی چاہیے، اس کو اپنے وظائف میں خاص اہتمام سے ادا بھی کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے، خواجہ باقی اللہ کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد عبداللہ، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی ہے کو ظاہر کرے ہو. اس میں بہت اسرار ہے جو جلدی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ یہ بھی نہیں، اللہ صحیح کہو. ہمارے حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں خط کبھی دے دیتے تھے ہم کو لکھنے کے لیے، تو ہم لوگ لکھتے تھے جلدی میں الحمدللہ. کہیں تم نے اللہ کا نام ایسے لکھا، پڑھا جاتا ہی کیا ہے؟ حقیق کرتے تھے، مانو ایسا لکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کیا لکھا انہوں نے. سب کچھ ہونے کے باوجود مولوی صاحب ادب کا لحاظ تو سب کو کرنا ہے، اللہ کا نام معمولی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہیں کہ کسی کی مغفرت ہوئی، پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، کسی کی مغفرت ہوئی، بہت بڑا درجہ اس کو ملا. لوگوں نے پاس آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ کہا ایک اللہ کا نام لکھا ہوا تھا کہیں گندی جگہ پر لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو نکالا، اس کو دھویا، اس کو چاہتا ہے فادر کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ بدلہ ہم کو دیا. اللہ کے وقت تعظیم، اللہ کے لفظ کی تعظیم بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور معرفت سے نوازے. الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت اور معرفت خود میں دے. الہی آپ ہمارے مقصود ہیں. صرف اللہ کے دنیا کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا ہے پھر ہم کو آپ کو اللہ کو پہچاننا چاہیے, اس کی اطاعت کرنا چاہیے. او عبد الرحمن و اطعم الطعام, اللہ کے عبادت کرو. بنیادی چیز تو یہی ہے. بہرحال کلمہ طیبہ کی بڑی وقت ہے. وہ بات مجھے یاد آئی, لا الہ الا اللہ کہا, اس کے اندر بہت اثر ہے. لا الہ الا اللہ کے حق کو ظاہر کرو پڑھنے میں. اور لکھا انہوں نے, میں کہیں دکھلا بھی دوں گا, تو اس کے اندر بہت اثرار میں نے پایا. خواجہ باقی اللہ کے صاحب بہت بڑے آدمی تھے, وہ خود بھی بہت بڑے آدمی. انہوں نے کہا اس بنا پر ذکر میں اس کا اہتمام ہوا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ, جس سے اللہ کی تعظیم ضروری ہے, اللہ کے نام کی تعظیم بھی ضروری ہے. اس بنا پر کلمہ طیبہ تو ظاہر بات ہے بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو یہ تو بنیادی ہے شہادت اللہ. دوسرا اقامت صلاتی ہے, نماز کو قائم کرو. اقامت کا لفظ ہے, ادا کا نہیں ہے, ادا صلات نہیں ہے. اقامت صلات نماز کو قائم کرو, یہ کبھی معاف نہیں ہے. حج کی کتابوں میں نے دیکھا ہے کسی عالم نے بہت زیادہ ترغیب دیا ہے کہ حج کے موقع پر نماز کو بھی ضائع نہ ہو. آپ کو اختیار نہیں کہ نماز کو ضائع کریں. حج فریضہ ہے, ایک فریضے کے لیے دوسرے فریضے کو ضائع نہیں کر سکتے. اس بنا پر اس کا اہتمام مردوں بھی چاہیے عورتوں بھی چاہیے. حج میں جاتی ہیں عورتیں, اس کا بھی اہتمام, نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کے احکام بھی معلوم کرو, حج میں گئی نماز کیسے ادا کرو گی. ہمارے گھر میں ایک دفعہ آ رہی تھی زہر کو نماز پڑھنے حرم میں, تو ہمارے لڑکے عزیز, انہوں نے کہا خالہ, خالہ کہتے ہیں اپنے ماں, اب نماز اگر آپ مسبوق ہوئی ایک رات چھوٹ گئی تو کیسے پڑھیے گا. وہ جانتی بھی نہیں تھی کہاں چھوٹا ہوتا, جانتی بھی نہیں تھی. اب چپ کہا, اگر آپ کی ایک رات چھوٹ جائے زہر میں جا رہی ہیں حرم میں تو کیسے پڑھیے گا. کہا ہم کو نہیں معلوم. تو میں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے مسبوق کی عورتوں کے لیے بھی. نماز محتم بشان چیز ہے. نماز سے آدمی کو عزت ملتی ہے, نماز سے اللہ تعالیٰ کو قرب ملتا ہے, قبولیت ملتی ہے. اس بنا پر نماز کی اقامت کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے. مجھے ان عالم کی بہت بات پسند آئی, یہ نماز طرف بہت متوجہ کیا. کون کتاب میں نہیں جانتا بہت. یہ حج کے موقع پر آپ نماز کو ترک بلا کیوں کر دیتے ہیں, مناسب نہیں. نماز کا اہتمام, اللہ ہم سب کو توفیق دے, توفیق دے. ہم لوگ جاتے ہیں مجھے کئی کئی گھنٹے لگتے ہیں جہاز پر, ہم تو وضو بھی نہیں کر سکتے, بعد میں تو چھوٹی جاتی ہے, بہت رنج ہوتا ہے. کیسے پڑھیں, کیسے کیا کریں. سب سے اہم مسئلہ تو ہم لوگ وضو کرنا ہے, کیسے وضو کریں گے, کیا کریں گے. بہرحال اہتمام تو ہونا چاہیے, اس کمی کا استحضار تو ہونا چاہیے, اس کمی پر ملال تو ہونا چاہیے. کچھ نہیں, ہم لوگ اپنے اپنے جس حج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی غفلتی سے ادا کر لیتے ہیں. کچھ لوگ مدینہ منورہ میں 9 تاریخ کو پہنچ گئے, یعنی ذی‌الحجہ کے 9 کو پہنچے ہوئے تھے. وہاں کے امام نے کہا کہ تم 9 تاریخ کو کیسے آ گئے, تم کو تو عرفہ میں رہنا چاہیے, حج کرنے آیا ہے. کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں عرفہ کہاں ہے, مرفہ کہاں ہے. اتنی چیزیں غفلت, جس چیز کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے واپسی کے بعد حج کی مبارک بادی بھی قبول کرے گا, خوب سہارا پہنے گا, پہنے گا نہیں. اس بنا پر ان مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے. فرائض ہیں, یہ فرائض ہے مولانا, ارکان اسلام ہے. اور چیزوں کی کوتاہی معاف, ذکر وغیرہ چھوٹ جائے گا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن فرض نماز کا چھوڑنا کسی طریقے سے جائز نہیں. روزے کی فضیلت تبلیغ پر نماز جامع ال جامع الفرائض ہے، جامع الفرائض نماز میں حج بھی ہے، جیسے اس میں احرام باندھتا ہے میں تحریمہ باندھتا ہے، اس احرام سے بات تو بولتا کبھی ہے حج میں، اس تحریمہ سے بولتا بھی نہیں، ختم روزہ ہو گیا، یہ کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے بولنا بھی چھوڑتا ہے، اسے پر کے روزہ کیا ہوگا، روزے میں تو بول رہے ہیں نا، بول رہے ہیں ہم لوگ، لیکن نماز میں جب آ گئے تو کھانا پینا بھی چھوڑنا بولنا بھی چھوڑنا ہے، تو صوم کی پوری روحانیت نماز کے اندر موجود ہے، حج ہے تحریمہ ہے، نہ بولنا نہ کھانا نہ بات کرنا، صوم جامع اللہ. کسی نے کہا یہ اشکال کیا، شاہ عبد العزیز صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ زکات کہاں ہے، نماز میں زکات، حج تو ثابت کر دیا آپ نے، روزہ بھی ثابت کر دیا، زکات کہاں، کہا نماز میں یہاں سے یہاں تک کپڑا پہننا ضروری ہے، ستر ضروری ہے، تو یہ کپڑا بغیر روپیہ تو ملے گا، تو روپیہ بھی خرچ ہو گیا، اس کے اندر فریضہ ادا ہو گیا، یہاں سے یہاں تک بھاگی نہیں نماز میں، نماز نہیں ہوگی، ستر عورت ضروری ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے، تو وہ ظاہر ہے کپڑا مفت ملے گا نہیں، پیسہ لگاؤ گے تو زکاتی شریک ہوگی نماز میں. جامع الاذکار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کو ہم نے خیر کثیر دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، اور تمام ایسے کرامات سے مرصع کیا ہے جو پہلوں کو ہم نے نہیں کیا ہے، کوثر میں سب داخل ہے، جتنی عنایات دوسرے آپ سب کوثر کے اندر داخل ہیں، سب کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کا فریضہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، نماز پڑھیے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک، نماز پڑھیے، وہ ہم نے جو دیا ہے آپ کو غایت عنایت کی بنا پر دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو غایت طاعت اختیار کرنا چاہیے، اور غایت طاعت نماز میں ہے اور کسی میں اتنا نہیں ہے، غایت طاعت. وَحَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، وَحَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، اس کا ترجمہ کیا کیا ہمارے تھانوی نے، غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے، یہ میں نے پڑھا ظہر بعد کے مجلس میں، وہاں پر ایک ریونین کے آدمی تھے، تو میں نے انا آتینا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں الٹا کہتا ہوں ذرا سا ہے کہ غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کا بدلہ غایت طاعت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے تم پر عنایت کیا ہے، تم کو غایت طاعت نماز سے ادا کرو، اس کو الٹ دیا ہی نہیں، اسی پہ انہوں نے کہا آپ کو میں ریونین کی دعوت دیتا ہوں، آپ چلیے وہاں، فوراً نے کہا کہ یہ بات میں نے کبھی سنی نہیں دیا تھا، یہ سمجھ گیا نا، غایت وہاں غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے، یہاں غایت عنایت کا بدلہ غایت طاعت کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ نماز ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بدنی عبادت کیجیے اور مالی عبادت، وانحر قربانی کیجیے، قربانی میں مال تو خرچ ہوتا ہے، مالی تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات جو ہیں اس کا ہم بدلہ کیا چکا سکتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے بدن کو ان کی عبادت میں صرف کرو، اپنے مال کو ان کے راستے میں خرچ کرو، وانحر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا رات اتنی کوثر کے بعد جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کس کا نماز، تو نماز بہت اہم چیز ہے، سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا اس میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، روایت لکھا ہے سجدان کیا تھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیروں پر سجدہ کرتا ہے، تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سجدے کی توفیق دی، جمال شاہ فضل الرحمان جو ہمارے سلسلے کا عدم کل بیان کیا تھا، میں ریوین میں گیا تو انہوں نے کہا، بہت بڑے شیخ ہیں نقشبندی، انہوں نے کہا یہ نقشبندی بزرگ ہیں فضل الرحمان صاحب، بہت بڑے آدمی، ان کی کوئی خاص بات کیجیے، تو میں نے یہی بات کیا، وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا، اللہ نے مجھے پیار، اللہ ایسی نماز ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے، ہم نے دونوں اپنے بزرگوں کو نماز کا بہت احترام کرتے دیکھا. حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کو امام محمد احمد صاحب کو بڑے اطمینان سے. کوئی امام اگر کسی نے جلدی کر دیا تین تسبیح تو ضرور کہتے تھے ایسے پڑھا جاتا ہے, تین تسبیح پڑھنے نہیں دیا ایسے کہنا جائے سبحان ربی العظیم, سبحان تیمت پڑھو ایسے پڑھو سبحان, بتلاتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. میں نے حضرت کو دیکھا سجدے میں اللہ ہوئی اتنے گڑاتے ہوئے, میں بہت چھوٹا تھا, ہمارے گھر گئے تھے حضرت تھانوی حضرت ماشاء اللہ صاحب جاتے رہتے تھے سجدے میں. حضرت عجیب و غریب کیفیت تھی, میں چھوٹا تھا, میں کہا اچھا مولانا بھی سجدے میں اس طرح کر رہے ہیں رو رہے ہیں. اس وقت مجھے یاد ان کی کیفیت یہ سجدہ ہے. بہت زیادہ نماز کا اہتمام, سجدوں کا اہتمام, قرآن کا اہتمام. حضرت ماشاء تھانوی کے خلیفہ تھے حکیم رفیع الدین صاحب کا نام تھا, شفیع صاحب ہی کا نام تھا. دونوں نے کہا بھائی جس کو خلوص سے نماز پڑھتے خوشو سے نماز پڑھتے دیکھنا چاہو کسی کو تو مولوی وسیع اللہ کو دیکھو, بہت تشریف مولوی وسیع اللہ کو دیکھو, نماز بہت بڑی چیز ہے. اس لطن بین العبد و رب, عبد اور رب کے درمیان میں وصلہ ہے. تو میں نے بیان کیا بہت, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. عربی کی عبارت ہے الطہارت الانقطاع عن الخلق, طہارت یعنی وضو, یہ اللہ مخلوق سے انقطاع کا نام ہے. جب وضو کیا منقطع ہو گیا. حضرت شاہ زین حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اسی نے کہا حضرت آپ وضو کرتے ہیں چہرہ کیوں اتنا زرد ہو جاتا ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, کس کے سامنے, کس کا اس چہرہ؟ یہ ہمارے بزرگوں کو رہتا تھا, وضو میں بھی رہتا تھا, نماز میں بھی رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت مقامات بلند کیے, بلند مقامات سے نوازا نماز کی وجہ سے. کوئی آدمی تھے حضرت کیا جاتے تھے, پہلے وہ دہلیہ رہ چکے تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. تو ایک ان کے ساتھی ابھی دہلی ہی تھے, ان کے گھر آئے اسی مزے کا معاملہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی فلانے ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا, گھر والوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہیں. کہا نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے بہت دن نماز پڑھا کچھ نہیں ملا. وہ بھی ساتھی تھے اب تائب ہو گئے تھے حضرت کے آنے کے بعد, بہت سی دہلی ابھی الحمد للہ تائب ہو گئے تھے ماشاء اللہ. بلکہ کسی نے پوچھا دیوبند تو کسی نے یہی کہا کہ دہلیا بہت سے بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز بہت پڑھا ہم کو کچھ ملا نہیں. تو انہوں نے آ کے نقل کر دیا حضرت سے. میں سمجھتا ہوں مہینوں اسے بیان کرتے رہے, مہینوں بیان ہم کو تو بہت ملا ہے نماز سے, کہتے تھے صحابہ کو نماز سے ملا ہے, بزرگوں کو نماز سے ملا, شہزاد القادی جیلانی کو نماز سے ملا, سب کو نماز ہی سے ملا ہے. تو نماز کی کیوں تم توہین کرتے ہو؟ اور اس میں ایک واقعہ بھی بیان کرتے تھے, کرتے تھے کہ ایک سپاہی تھے, ان کا کام مجرم کو جیل سے یہاں وہاں سے لے جانے کا تھا, لے جا رہے تھے یا لے آ رہے تھے. ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھنے گئے اور ان کو کہا تم یہاں بیٹھے رہو. وہ کہاں بیٹھا, جیل کا آدمی بھاگ گیا, بھاگ گیا. نماز کو دیکھا تو بھائی نہیں, پریشان ہوئے تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈا نہیں ملا. کہا چلو جی اب نماز ہی پڑھو, نماز ہی پڑھو. نماز ہی کو بھاگا تو نماز ہی کو دیا, ان کے دل میں کچھ آیا ہوگا. سلام پھیرا دیکھا بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی تم تو بھاگ گئے تھے, کیسے تم آ گئے؟ کہا حضرت کیا کرے, جس گلی سے گیا اس گلی کو بند پایا, جس گلی سے بھاگنا چاہا اس گلی کو بند, اندھا ہو گیا میں. میں نے کہا چلو ان کے یہاں آنکھ تو رہے گی, چاہے جیل ہی میں رہنا پڑے آنکھ تو رہے گی. آ گیا چلتا ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ مشہور ہوا, مشہور ہوا تو حکام نے یہ کہا کہ ان کو نماز سے اتنا شغف نہیں ہے, تب یہ نماز ہی پڑھا, ڈیوٹی معاف یہ ملا نماز سے, ڈیوٹی معاف. تم مسجد میں رہو نماز پڑھو, تم کو کوئی ڈیوٹی پولیس والی نہیں ہے. یہ بھی بیان فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ملا سیدنا عبدالقادر جیلانی کو ملا ہے, جن کو ملا اسی نماز سے ملا ہے. اس وجہ سے نماز کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے نماز بہت بڑا تحفہ ہے, معراج میں سب سے بڑا تحفہ تو یہی نماز ہے. اس بنا پر نماز کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کے ادائیگی کی صحیح طریقے سے توفیق برحمت فرمائے, اقامت صلات کی توفیق برحمت فرمائے. نماز کو قائم کرنا فرائض کے ساتھ, سنن کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, جتنا ہمارے بزرگان دین کسی کو ہمیں جلدی کرا, ماں صاحب سے لازم دو رکعت کے تین دیر میں پڑھ لے, ماں محمد احمد صاحب اور بزرگان دین کے ہم نے دیکھا نہیں, لیکن یہ سبھی کا ہے. ماں بابرا ہے صاحب وہ تو کہتے تھے, مانا محمد احمد صاحب یہاں رہتے تھے, دیکھا ہوگا آپ نے, ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے بدل ماری جاتے تھے. وہ میں جاتا تھا وہ جاتے تھے, اور کوئی کہا بھائی یہ سب معذور ہیں جو رہے ہم لوگ چلے, میں اماور ضرور جاتے تھے الحمد للہ نماز کے لیے. کہتے تھے نہیں جس کے پاس سواری ہو پھر اس کو کیا اوز رہے, بیٹھے چلا جائے. بہت یہ بہت سیکھا ہے حضرت تھا مارا. اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ایسی جماعت سے متعلق کیا ہے جو نماز کے پابند تھے. حضرت ماں خلیل احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں, کہ ہم آپ گنگوئی اس سے اچھی پڑھتے تھے نماز پر مہمان. اور حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسباب بصلاح نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت ہے. تو نماز بڑی چیز ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی پابندی کی توفیق دے اور اس کے حق کے بجاوری کی توفیق مرحمۃ فرمائے. نماز بہت بڑی بات ہے, وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص موقع ہوتا ہے. اس بنا پر اسے دل لگانے کی بھی ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگتا, دل نہیں لگتا, بھائی دل لگاؤ تو لگے گا. اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کرو, محنت مشقت تھوڑا سا کرو لگے گا. لکھا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تکبیر تحریمہ کے بعد کم سے کم اللہ کا تصور کر لیا کرو, انشاءاللہ آئندہ نماز اسی کے ساتھ ملاقات کر دی جائے گی غفلت والی بھی. تکبیر تحریمہ کو اللہ اکبر, اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. اس کا تصور ہے کہ کوئی بھی اس اللہ کے برابر نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ان تصورات سے آدمی کہاں سے کہاں ترقی کر جاتا ہے. والا نماز کی اہمیت بہت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نماز کی ادائیگی کی سنت کے مطابق توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے تھے, اس بنا پر ذہن میں آیا. فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے, ناخلف صالحین کی جگہ پر فاسقین آ گئے, اولیاء کی جگہ پر برے لوگ آ گئے. کیا کہہ رہے اولیاء جنہوں نے نماز کو چھوڑا. سب سے پہلی قباحت والی چیز انہوں نے کہا اداء الصلاۃ. ناخلف لوگوں کی سب سے بڑی نالائکی کی بات ہے اور ناخلفی کی بات ہے کہ وہ نماز کو ترک کرتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے وخلف من بعدهم خلف اداء الصلاۃ, جنہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے. دیکھیے ضائع صلاۃ تو نے اضاؤ کہا, جنہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے. اضاعت اور اقامت دونوں مقابلے میں ہیں. اقامت کی تاکید بار بار یقیمون الصلاۃ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ہیں اضاعت کا لفظ ہے, دوسرا لفظ نہیں لیا ہے. وہاں اقامت الصلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ جو نماز کو فرائض کے ساتھ, سنن کے ساتھ, آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اضاعت کا مطلب یہی ہے کہ نماز جو چاہے پڑھتے ہوں لیکن سنن کی رعایت نہیں کرتے, وہ اقامت میں نہیں وہ اضاعت میں آ جائیں گے. جو مقابلہ یہ ہوگا, نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اقامت کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اضاعت وہ چیز کوئی چیز نہیں رہے گی, تو اضاعت جو ہے اقامت کے خلاف ہو جائے گی. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. قریب یہ غی کو پہنچیں گے, گمراہی کو پہنچیں گے. اس پر ہمارے حضرت ایک نقطہ بیان کرتے تھے, بہت بڑا مجمع تھا ابھی بمبئی میں, تو میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے. لوگوں نے بہت پسند کیا. میں نے کہا کہ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اذات صلاح فرمایا، ناخلفی یہ سب سے بڑی دلی یہ ہے کہ نماز کو ضائع کیا، اور آگے کیا فرماتے ہیں، وَتَّبُوا شَهَوَات، اور شہوات کا اتباع کیا، تو شہوات کے اتباع میں اذات صلاح بھی تھی، اذات صلاح نماز کو ضائع کرنا شہوات کا اعلیٰ فرض، لیکن فرماتے ہیں حضرت ہمارے یہ اقامت صلاح کی اہمیت اور اذات صلاح کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اداء صلاح فرمایا، تاکہ شہوات کی اتباع تو سبھی برا ہے لیکن نماز کو چھوڑنا یہ سب سے زیادہ برا ہے، یہ ہے، اس وجہ سے نماز کی اہمیت بہت اس پر بیان فرماتے تھے، فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کا اتباع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شہوات کے اتباع سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ مولانا بہت کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، شادی بیاہ دیکھ لیجئے، گھر کی بود باز دیجئے، کوئی ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، کچھ نماز روزہ کچھ خیال ہو بھی جائے، لیکن وہ تب شہوات میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں، شہوات جو جی میں آیا کہہ دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به، یہ حدیث ہے، کتنی جامع حدیث ہے، مختصر ہے، سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به، فرماتے ہیں آدمی مومن کامل نہیں ہوگا، اولا تو جو کافر ہو تو مومن ہی نہیں ہے، لیکن مومن کے بارے میں فرما رہے ہیں، اب لا یومنو اور نماز ترک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کیسے، تو اب یہاں قید لگائی جاتی ہے، لا یومنو مومن کامل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ہوا اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، اس کی شہوت اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کے آیا ہوں، یہ ہوا نفسانی وہ چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو فرما برداری کو اختیار کرنا، یہ ایمان کے خالص حالت ہے اور یہ ایمانی کمال کی دلیل ہے، اس بنا پر معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ضروری ہے، فرائض کی اتباع، واجبات کی اتباع، اخلاقیات میں حضور کی اتباع، معاشرہ تب کمال ہوگا، یہ تو بھی صرف نماز نہیں لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی تھوڑے پورا دن لے آئے ہیں، چاہتے ایمان کے بھی یہ ہے، تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قطعاً جو چیز حضور لے آئے وہ سب ایمانیات میں داخل ہیں، جب ایمانیات میں ہے تو جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، زکات بھی دینا ضروری ہے، اخلاق کو درست کرنا بھی ضروری ہے، معاشرت اور معاملات کو درست کرنا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به، جو کچھ لایا ہوں میں، دین کے قرآن لایا ہوں، حدیث لایا ہوں، کتنی چیزیں ہیں سب معلوم ہے، سب کے سامنے چیزیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جس گوشے سے بھی ہم کو ملے، جس شعبے کے ہم کو ملے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، میں نے دیکھا ایک حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے تو اس پر ایک دفعہ ضرور عمل کیا، شاہ عبداللہ محدود دہلوی نے غالب لکھا ہے، کوئی حدیث بھی آئے ہے تو اس پر ایک دفعہ تو عمل کر ہی لیا کروں، تاکہ یہ تو بھی عمل ہو جائے، جو لے آیا ہوں سب حدیثیں لے آئے ہیں، ہر طرح سے کوشش کریں کہ اس پر ایک منٹ پر جو بھی صورت ہو، بہرحال میں دوست ہو بزرگ، اس پر میرے ذہن میں آیا کہ نماز کی اہمیت بہت ہے، اس کا بھی اہتمام، اسی طرح روزے کا جس سے مشق کر رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے، نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کم سے کم فجر کی نماز، یہ نہیں کہ اب شہری کھایا نماز چھوڑ دیا، نہیں یہ چیز نہیں، نماز کی اہتمام، جماعت کے ساتھ اہتمام، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کتنی ابھی کل نماز کے بارے میں بیان کیا، کتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور روزے کی وجہ سے روزہ تو ہے ہی ہے، ماشاءاللہ بیان بھی ہو رہا ہے، ہم بھی بیان کر رہے ہیں، ہمارا نے بھی سنا ہے، اتنا پکا سر میں نے نماز کو بیان کیا کہ اس میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جب حج کے اندر کوتاہی نہیں ہے تو روزے کے اندر کوتاہی کوئی سوال ہی نہیں ہے، اتنا پر تلاوت کا بھی اہتمام، ذکر اللہ کا بھی اہتمام، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،